Evet efendim, Kur'an ve İslam programının özel yayını devam ediyor. Zeyd konusunu işliyorduk. Yarım kalmıştı. Bir soruyla daha Zeyd konusuna devam edelim. Rıdvan Güneş ve Arslan Berkmen'in de bu konuyla ilgili sorusu vardı. Ahzab 37'de geçen Zeyd sözcüğü özel isim midir yoksa fiil midir sorusuyla devam edelim. Evet, yine bu dostlara da teşekkür ederim. Şimdi bu konuyla ilgili de hem Karate'ye hem Hakkı Yılmaz olarak bana inanın yüzlerce hani mail geldi bu konuyla ilgili. İster istemez bunu da açıklamak zorundaydık, yani önemli bir şey. Çünkü normal yani Kur'an tebliğin sıralamasına geçecek olursak yani 3-5 sene sonra belki anca sıra gelecek. Bazı izleyiciler de mesaj atmışlar, hatta Face'te falan paylaşıyorlarmış, Hakkı Yılmaz ölmezden evvel bildiklerini bizimle paylaşsın diye. Biz de çok önemli gördüğümüzden, yani bunu da burada hani bir açma noktasına geçelim. Bu Zeynep Zeyd konusu son dönemlerde halk arasında bayağı bir polemik konusu yapılmış bir şey. Bu konuyu iyi öğrenmek için bu olayın arka planını bir bilmek lazım. Evet. İslam bir devrim yaptı. Cahili hayatta bir devrim yaptı. O devrimi gerçekleştirmesi için bazı uygulamalar söz konusu idi. Şimdi önce o günkü coğrafyaya gidecek olursak şöyle bir olay var. Şimdi Bakara suresinin bir 221. ayeti var, bakın. Evet. Bakara 221. Rica etsem. Tabii. Ama bu hüküm ayetidir. Çok iyi dikkat edeceğiz. Yani her Müslüman bunu önce iyi bir bilecek. Kaç demiştiniz? 221. 221. Tam evet. Buldum. Bir zahmet. Ve ortak koşan kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş kafirlerin himayesindeki bir köle kadın sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. Ortak koşan erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın. İman etmiş bir erkek köle sizin çok hoşunuza gitmiş olsa da ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Tamam. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak evlilik hükümleri şey yaparken cahili dönemde bir gelenek var. Aristokratlar, zenginler, zenginlerle evleniyor. Kafir, müşrik, münafık falan tanımıyor. Yeter ki varlıklı olsun. O kadını, müşrik, münafığı bir Müslüman erkek alıyor. Veyahut da bir Müslüman kadın karşısında mutlaka bir aristokrat erkek bekliyor. Müşrik olsa bile. Mümin yani köle veyahut da kölekten kurtulmuş mümin erkeğe de rağbet yok. Şimdi de var hani böyle köylerde, kentlerde hani derler ya hani davul dengi dengine vurur falan filan diye. Bu denkliği mal, mülk veyahut da servet yönüyle bir de ne diyoruz bu şeye kas sistemi çerçevesinde herkes kendi şeylerinin içerisinde yürütüp gidiyorlar. Bu toplumda büyük bir yara ve insanlığa aykırı bir tutum. Bunun kalkması lazım. Bu bir. İki, yine Nisa suresinin demin hani 23 falan o ayetlerde şey yaptığım zaman Arap örfünde o günkü medeni kanunda evlatlık diye bir müessese var. Evlatlık müessesesindeki evlatlıkların eşleri yani gelinler de haram kabul ediliyor. Evet. İkinci bir böyle bir şey var. Bir de evlatlık müessesesi var. Cenab-ı Hak bu hükümleri ortadan kaldıracak. İnsanlığı eşit hale getirecek. Öyle zengindi, şuydu, buydu falan filan şeye lüzum yok. Bunlara bir denek lazım. Bunların birinin üstünden yapılması lazım. Evet. Resulullah bu eski insanlığa sığmaz adetleri, gelenekleri kaldırmak için bunların içerisinden denek seçiyor. Birisi daha önce kölesi kabul edilmiş, sonradan evlatlığı olmuş, sonradan da azat edilmiş Zeyd. Köle. Yani o günkü toplumda itibarsız bir adam. Ama bir de ne var? Halası var. Halasının kızı Abdülmuttalib'in torunu. Mekke'nin eşrafının, liderinin, o günkü oranın cumhurbaşkanının bir de torunu Zeynep var. Nazı geçiyor. Diyor ki bu uygulamayı bunların üzerinden yapayım. Ve böylece bu şeyler üzerinde, cahiliye adetlerde buradaki şeyleri kaldırayım. Bunlarla görüşür. Biraz sonra metne geçeceğim de. Ve bunları razı eder. Ama onlar buna razı olurlar. Ama nasıl? Türkçe'de ne diyoruz buna? Kerhen. Kerhen. Gönüllü değil. İkisi de gönüllü değil. Ama buna razılar. Bunun olması lazım. Cenab-ı Hak birincisi şöyle şey yapayım. Ashab suresinin girişinde sizin evlatlık dediğiniz aslında evlatlık falan değil. Evlatlık müessesini yok ediyor. Öyle olunca evlatlıktan ayrılan kadın da senin gelinin falan değil. Evladın değil ki gelinin olsun. Tabii. Bunu şey yapıyor, bunlara bir uygulaması lazım. Bunlar içinde uygun olan, koşa koşa bu işe canını, şeyini koymuş olan Zeyd ile Zeynep seçiliyor ve bunları Resulullah evlendiriyor. Ama bu evlilik göstermelik bir evlilik. Bakın şimdi, göstermelik bir evlilik. Burada neden göstermelik bir evlilik? Onu açacağım biraz sonra. Önce Kur'an'da Zeyd adı geçer. Ama bu Zeyd demek değilmiş. Başka bir şeymiş. Ziyade demekmiş. İsim formunda değilmiş. Tamam ama her isim, insanlara verilmiş isimler isim formunda olacak diye bir kural yok. Arapçada bir de Yezid adı var. Bilirsiniz değil mi? Evet. Yezid'i bilmeyen var mı? Zeyd mastar formunda, Yezid fiil-i muzari, o da fiil. Geniş zaman kipli bir şeydir. İsimdir. Yezid de hani isim formunda değil. Zayid ismin formundadır. Zeyyat ismin fail formundadır ama Zeyd ve Yezid isim formunda değil. Birisi fiil, birisi mastar. Ama isim. Zeyd'i isimlikten çıkarırsak gelirsin tarihteki Yezid'i de isimlikten çıkarırsın. Bu sadece Arapça'da mı? Türkçe'de de var. Mesela Yaşar. Değil mi? Fiil. Yaşar ismi. Yaşar isim midir sözlük olarak? Değil. Yani literatürde dil bilgisine Yaşar'ı yazsan isim değil yani. Değil mi? Fiildir. Geniş zaman kipinde bir isimdir. Güler, Güler. Yeter. Değil mi? Tabii fiil bunlar. Bunlar hepsi fiildir ama isimdir de yani. Bu her dilde vardır. Birinci mesele bu. İkincisi arka planı anlattık. Şimdi burada ayetler üzerinde bazı orijinal şeyler söyleyeceğim. Bakın. Şimdi bu ayette ben metnini size şey yapacağım da Cenab-ı Hak arada olan gideni, peygamber, Zeyd ve eşi arasındaki olan olayları naklen bize bildirir. Ve istekulu lillezi ennamallahu aleyhi ve en'amte aleyhi. Ve sen diyorsun ki Allah'ın ve senin üzerine nimet verdiğin, yardımcı olduğun, şereflendirdiğin, mal mülk verdiğin, yani nimet verdiğin kişiye diyordun ki, diyor bak, emsik aleyke zevceke. Emsik tut demek. İmsak sözcüğü var ya, hani oruçta, sahurda falan kullandığımız oradan gelir. Emsik tut demek. Aleyke zevceke. Aleyke'yi sonra şey yapacağım ama zevceke. Eşini tut. Biz bunu yanında tut gibi çevirir. Hayır. Ya, tut. Zaten insan eşini nerede tutar? Yanında tutar ama Allah yanında değil bak. Aleyke diye bir ifade ver şeyde. Aleyke. Aleyke. Bakın burada. Aleyke. Aleyke. Üzerine olmasına rağmen. Aleyhine olmasına rağmen. Yanında tutmanı istemiyorsun. Bu sana zor geliyor. İşkence çekiyorsun. İstemiyorsun ama aleyhine bir olay bu. Ama bunu tutacaksın diyor. Çünkü daha İslami hükümler, nimetler tamamlamamış. Yani Zeynep'le ilgili ben bıktım diyor. Buna dayanamıyorum diyor vesaire bak. Aleyhine olmasına rağmen diyor. Biz bu sözcüğü hep dikkatten kaçırdık. Emsik aleyhe yanında tut. Hayır. Aleyhine olmasına rağmen. Bu işten sıkıntı çekmene rağmen yanında tut diyor. Daha evlilikleri devam ediyor. Bu aleyke ifadesi, bu evliliğin kerhen olduğunun aşık ifadesidir. İstemeye istemeye, gönülsüzce evlenmişler. Ama bir kuralı, Allah'ın koyduğu kuralı topluma uyguluyorlar. Değil mi? Bunlar çok büyük, yani kadir şinas insanlar. Bunlar bu işin denekleri. Çünkü Resulullah, hani ilk Müslüman, Kur'an'ı ilk uygulayacak insan o. Ve uyguluyor. Yakınları üzerinden bunu uyguluyor. Aleyhine olmasına rağmen bunu yanında tut diyor. Şimdi ve burada diyor ki Allah'ın korumasının altına gir ve tuhfi fi nefsike mallahu mübdihi ve içinde tuttuğunu Allah'a çıkıncaya kadar içinde tut. Bu ne biliyor musunuz? Burada da işte yozlaşma burada şey yapıyor. Nedir bu beklenen şey? Peygamberin Allah'ın bilip de kendisinin gizlediğine, efendim peygamber Zeynep'e aşıkmış da, onunla gönlü varmış da, oğlunla boşattıracakmış da, kendisi alacakmış da falan filan. Aşık olsa ne olur aslında? O da bir beşer. Ama konu o değil ki. Bakın, peygamberin içinde tuttuğu, yalvardığı çok şey vardır Kur'an'da. Özellikle Bakara 140. ayetten şey yaptığınız zaman senin göğe bakıp durduğunu biliyoruz diyor Allah. İçinde tuttuğunu biliyor. Neydi o? Bağımsız devlet olabilme şeyiydi. Burada peygamberin içinde tuttuğu şeydi. İleride açıklanacak olan şey ne? Bu evlatlık müessesesinin ortadan kaldırılması, insanlığın rahatlaması. Neden? Ayetin devamında لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي اَزْوَاجِ اَدْيَاهِمْ Evlatlıklarıyla evlenme konusunda müminlere bir sorun olmasın. Yeni bir hüküm geliyor. Nimet tamamlanıyor dinden. İşinde tuttuğu bu. Onun işi bu hükümlerle bu ortadan kalkacak. Şimdi bunun devamında, bakın şimdi en önemli noktaya geliyorum. اِذَا قَزَى مِنْهُنَّ وَتَرًا. Burada çok enteresan bir şey var. Burada vatar sözcüğü vardır. Vatar ihtiyaç demektir. Maksat demektir. Amaç demektir. Ne zaman ki, bakın, ne zaman ki maksat hasıl oldu, gerçekleşti. Yani artık evlatlık müessesesi kalktı. Zeynep'le Zeyd evlendi. Artık herkes bunu yapabilecek şey oldu. Bu kanunun da bir uygulaması da yürürlüğe girdi ve ilk icraatı da oldu. Şimdi buradaki ifade de bu. Ondan sonra zevveşne keha, seni ona eş yaptık. Burada Zeynep'i sana eş yaptık değil bakın. Zeynep'i seninle evlendirdik değil. Seni Zeynep'e eş yaptık. Ayetin orijinal şeyi bu ifadesi. Bunu daha önceki bir hani soruda da nasıl olduğunu da nereden geldiğini de Ahzab suresinin 50. ayetiyle bunu da orada şey yapmış. Seni ona eş yaptık. Nasıl yapmış? Artık halan seninle hicret etmiş kızı var ya onunla da evleneceksin demiş. Ve böylece bu evlilikten bu gerçekleşmiş. Sonradan da peygamber o ayet doğrultusunda Zeynep'le evlenmiş. Ha, Zeynep bir sıkıntı yaşamış. Ama sonradan da müminlerin annesi olma şerefiyle de şereflenmiş. Onun karşılığını da bu böyle almıştır. Şimdi onun için burada sözlükler, bakın Kur'an'da en büyük mesele metindir. Kurulmuş Allah'ın cümlesini her şeyde bunun failiydi, mefuluydu, yani Türkçedeki yüklemiydi, öznesiydi, tümleciydi vesaire hepsini birebir ayrıntılı olarak bozmadan anlamamız lazım. Onun için oradaki zeyt, zeyt demektir. İşin aslı da İslam'ın yapacağı bir devrimdir. Bunlar da bu devrimi burada aşikara uygulamışlardır. Çünkü kendilerine verilen, Resulullah'a verilen emir, Müslümanların ilki olma, yani Allah'ın koyduğu hükümleri toplumda ilk uygulayan adam o olmasıdır. Ve kesinlikle yani tutup da bu şeyi, yani bu Arapça'da hani şöyle bir şey var, biliyorsunuz Türkçe'de yüklemi kurarız. Bizde özneler daima yalın gelir değil mi? Eksiz gelir özneler. Tümleşler ekli gelir. E hali vardır, i hali vardır değil mi? D hali vardır, den hali vardır. Arapçada da fiillerden sonra yani yüklemden sonra gelenler devamlı özneleri merfu gelir. Yani Zeydün gelir. Böyle. Bu bitti. Herhalde çok mu kullandık Ferit Bey? Zeydün. Biraz bastırmayın. Şimdi arkasından ötekiler durumuna göre mef'uller mensubat dediğimiz şekilde kalıplara olur. Cümleler de kesinlikle bunun şeyden Zeyd'i isimlikten bir çıkaracak olursan cümlede var ya iki tane arka arkaya fiil arkasından özne olmayan bir cümle ötekilerle bağı olmayan bir şey ortaya çıkar. Kesinlikle. Şimdi onu ayeti doğru çevirelim. Metni ortaya çıkaralım. Ha, onun arkasından yorum yaparız. O önemli değil. Yorum serbest. Güncellemek serbest. Ama metin çok önemlidir. Tutup da Ali'ye Veli'ye geldi. Ne geldi? Ali'ye Veli'ye geldi. Olmadı. Geldi gitti ona. Kim geldi gitti ona? Yüklemsiz şey, öznesiz şey olmaz. Zeydi dediğim gibi fiil haline getirecek olursan ziyade etmek gaza fiilinden sonra ne zaman gerçekleşti, ziyadesini gerçekleştirdi, arkası gelmez. Yani Türkçe'de öyle şey, Arapça'da öyle bir cümle yok, böyle bir şey de olmaz. Onun için arkadaşlara hep önerdiğim şu, kesinlikle metin dışı şeylere itibar etmeyelim ama metni ortaya çıkardıktan sonra da güncelleyelim, onu çalışalım, onu iyi anlamaya gayret edelim ama metine kesinlikle bir şey, bunu ayeti yani bugünkü şekliyle yerli yabancı Müslüman Müslüman olmayan hatta elinize alıp yani böyle iyi bir makineye yüklenmiş şeylere çevirseniz bu böyle olur. Onu da böyle belirteyim. Evet. Ama şunu bileceğiz. Zeyd ve Zeynep konusunun şeyini söyle arka planını iyi bileceğiz. Ha bir de şu var. Burada bir noktaya daha şey yapacağım. Burada hani biz mealimizde şey yaparken seni Zeynep'e eş yaptık diyoruz. Efendim Kur'an'da Zeynep adı geçmiyor. Tabii geçmez. Çevirisi seni o kadına bakın seni o kadına eş yaptık. Zeynep adı geçmez. Ama o kadın dediğin zaman müennes zamiridir. O kadını bulman lazım. Bizim yaptığımız mealdir. Bu kadın Ali olur, Ayşe olur, Fatma olur, Zeynep olur, öteki olur, Berike olur. Biz burada tevilimizi, mealimizi peygamberin ve Allah'ın nimet verdiği kişi diye başı var ya, bu kim? Zeyd'di. O kadın o zaman kim olur? Zeynep. Zeyd'in eşi Zeynep. Zeynep olur. Şimdi çeviri ayrı, bakın birebir çeviri ayrı, meal ayrıdır. Şimdi şuraya bakacak olursanız Kur'an'da normal olarak çevirdiğimiz zaman şeylere gale dedi ki şimdi mesela gale kim dediği belli değil. Arkasından Allah konuşurken galedir, arkasından galedir, Firavun'u bahseder. Biz de tuttuk burada, o dedi, bu dedi. Anlaşılmaz. Arapça'da anlaşılır da gelişine göre Türkçe'de anlaşılmaz. Mealimize baktığımız zaman Allah dedi ki, o kim? Yani diyen kim? Onu Allah olarak koyduk. Alttaki cümledir. Diyen kim? Firavun. Buna meal diyoruz. Çevirisi odur. O dedi. Altındaki cümle için o dedi. Bu defa Allah mı dedi? Firavun mu dedi? Bunu karıştırırız. Onun için teville, yani meal dediğimiz şeyle onun adını koymak zorundasın. O mu demiş? O mu demiş? Çeviri ayrı şeydir, meal ayrı şeydir. Çeviri de o kadın. Mealleştirecek olursak, o kadının kimliğini belirtip ortaya koyacak olursak Zeynep çıkar. Mealde onun için Zeynep yazılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Ve onun için tekrar şey yapan, buyur. Hocam mikrofonsuz, şimdi, sesin gitmez o hocam. O ayrı. Söylediğimi, o çok eşlilikle ya. İlgili bir konu şeyde. O peygamberde haliseten leke min dünül müminin. Onun başını söyleyeyim. Bu çok eşlilik konusu. Sana özgü bir olaydır, diğer insanlara değil, bu diğer insanlardan da aşağı bir seviyesi olarak diye peygamber deneklik yapacak, ilk Müslümanlık yapacak ama bu çok eşliliği çok iyi bir şey saymıyor. Eksi bir ayrıcalık. Yani eksi, yani sen eksi bir konumda olarak buna razı olacaksın, bunu uygulayacaksın demek. O peygambere özgü bir olay. Onu da burada bilin ve teşekkür ediyorum bu evet, konuyla da. Başka yayınımızda çok yoğun bir ilgi var bu arada. Evet. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle İran'dan ve Azerbaycan'dan birçok soru ve selam geliyor hocam. İran'dan evet. Ve Azerbaycan'dan sizi tebrik ediyorlar ve selam söylüyorlar. Aleyküm selam. Şimdi tabii yoğun bilgi var, çok da soru var. Süremiz de azalıyor, son 20 dakikamız kaldı. Hasan Kayhan Bey'in Bursa'dan sorduğu evet. Soruyla devam edelim. Şükür kavramıyla ilgili. Şükür nedir? Allah'a nasıl şükredilir? Allah kullarına nasıl şükreder? Evet. Şimdi çok öz olarak geçeceğim. Şükür sözcüğünün Arapçadan gelmesi, bir hayvana, tavuğa, ineğe yem verip ineğin semirmesi, tavuğun yumurta vermesi demek. Bunun anlamı şu: yaptığın iyiliğin, yaptığının bir karşılığının alınması demek. Bu. Şimdi şükürle hamit çoğu karıştırdılar, aynı şey değildir. Yani şükür, hamit ayrı şeylerdir. Hamit övgü demektir. Nimet sahibini gerçekten övme demektir. Yağcılıkla değil de şey değil. Ama şükür mutlak surette insanın kendine verilen Allah tarafından veyahut da kul tarafından verilen nimetin karşılığını nimet cinsinden ödeme demektir. İnsan Kur'an'da Allah'a şükreder, anaya babaya şükreder. Bak, anaya babaya da şükredilir. Biz buna teşekkür diyoruz ya, lafla teşekkür. Hayır. Ana baba bir evladına iyilikler yapar, beyler besler, okudur, hani kalifiye bir hale getirir. Evlat da anasına babasına o nimetlerin karşılığını ödemek zorundadır. Allah da bize dediğim gibi her türlü nimeti vermiş vesaire, bizim de Allah'a karşı nimetleri ödememiz gerekir. Lafla çok şükür ya Rabbi demek şükür değil. Sözün gelişinden itibaren şey yap. Cenab-ı Hak bir adı da şekürdür. Allah'ın adı eşşekürdür. O da nedir? Karşılık veren. Sen kulluk görevini iyice yapacak olursan Allah da sana çok verir. Onun bedelini öder. Hem de çokça öder. Bunun çok ayetleri var da ben şöyle özetleyeceğim. İbrahim suresinin girişinde 6. ayette le'in şekertum le'ezidennekum der. Yani siz şükrederseniz, sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını öderseniz, and olsun, yemin olsun, vurgu üstüne vurgu, ben size ziyadesiyle onu vereceğimdir. Ve siz neyse yaparsanız, harcarsanız bir başka ayette arkasından onu tamamlayacağımdır. Yani infak yolunda, Allah yolunda harcananların eksilmeyeceğini böylece bildirmiş olur. Allah'ın şükrü de bu demek. Şimdi işin özü bu. Ama şimdi şükür yozlaşmıştır, lafa düşmüştür. Çok şükür ya Rabbi, bin şükür ya Rabbi, 100.000 kere şükür ya Rabbi. Şükür. Öyle bir olay yok. İslam'daki şükür Öyle değildir. Şimdi Hasan Bey nerede? İstirahat ediyor inşallah. Ha, öyle mi? Yani geçmiş olsun. İşin özü bu. Allah'ın adı şükürdür. O da onun şeyini yapar. Bununla ilgili internet sitesinde çok uzun bir yazımız var. Oradan da diğer ayetler şeyleriyle onlar şey yapılabilir. Şimdi buyur bir başka. Evet, başka hızlı hızlı gidelim. Yılmaz Bey'in, Yılmaz Tavukçu Beyefendi. He. Sizin sorunuzu alalım. Buyurun. He. Teşekkürler. Herkese iyi geceler. Benim sorum bazı ateistler adını alacak. Genelde bize şöyle sorular geliyor. Allah beni niye cehenneme atıyor ki? Evet. Yaratılmayı ben istemedim ki. Evet. Bu Allah'ın adil sıfatına uygun mudur diye evet. Görüşünüzü almak istiyorum. Evet, teşekkür ederim de şimdi benim bildiğim kadar şimdi ateist Allah'ın tasarrufunu değil Allah'ın varlığını sorgulayan adam demektir, değil mi? Ama bu demek ki Allah'a inanıyor da Allah'ın yaptıklarıyla ilgili yani bir soru pozisyonuna düşmüş. Şimdi şöyle kardeşim, bakın şimdi. Allah vacibül vücuttur. Kendisine ait sıfatları vardır. Bu sıfatları Allah uygulamak harice meydana getirmek zorundadır. Allah yaratma sıfatı var mı? Yaratacaktır. Kelam sıfatı var mı? Vahyedecektir. İşitme sıfatı var mı? Herkesin ne yaptığını duyacaktır. Ve alim sıfatı varsa her ne yaptıysa bilecektir. Şimdi Allah'ın bir de mübarek adı vardır. Tebareke adı vardır. Öyle değil mi? Bu cömert demek. Allah da cömertliğini, nimetlerini herkese gösterecektir. Herkese nimet verecektir. Bu sıfat tecelli edecektir. Şimdi Türkçemizde bir laf vardır. Bak şimdi şöyle. Ağalık neyle olur? Vermekle olur. Beylik neyle olur? Dermekle olur. Tamam. Bak, ağalık vermekle olur. Beylik de dermekle olur. Allah'lık da neyle olur o zaman? Yaratmakla olur. Bak şimdi, Allah yaratacaktır. Neden yarattı? Bak, sen de bir Fatiha suresini işlerken, Allah'ın insana verdiği nimetlerin başında varlık nimetini şey yapalım. Bu felsefede çok tartışılır. Şimdi, varlık mı iyi, hiçlik mi iyi? İnsan hangisini tercih eder? Varlık. Varlığı tercih ediyor. Peki bu varlık içerisinde akıllı bir varlık mı, akılsız bir varlık mı olmayı tercih eder? Akıllı varlık olmayı şey yapıyor. Bu Allah akıllı da yapmış bizi bak şimdi. Akıllı varlık içerisinde şimdi önderli, rehberli, kitaplı bir insan olmayı mı yoksa rehbersiz, kitapsız bir varlık olmayı mı? Kitaplı. Allah orada da cömertliğini hani bize göstermiş. Şimdi diyelim bunlar hep Allah'ın nimeti hep böyle şeyim. Şimdi Allah kimseyi cehenneme sokmaz. Kur'an ayetlerine baktığın zaman herkes cehenneme kendisi gider. Allah bizi cehenneme gitmesin diye. Bak şimdi şöyle düşünelim. Babamız, atamız veyahut da bir büyüğümüz cebimize para veriyor, cebimize koyuyor. Diyor ki şunu yeme, şunu içme, şuraya gitme, buraya gitme falan filan. Paranı çarçur etme, sonunda da şöyle mutluluk var diyor. Ama elindeki şey diyor ki, bu parayı çarçur edersen, kumara, işte şuraya buraya gidecek olursan da karşılığında da sıkıntı çekeceksin diyor. Şimdi elinde bu kitap var. Cebine Allah bir de para koymuş. Bu da tutuyor, o parayı çarçur ediyor, yani kötü duruma düşüyor. Bunu Allah mı yapmış oluyor? Şimdi bizim aptalların, Alevi deyişlerinde vardır. Cehennem dediğin, dal odun yoktur, herkes ateşini bile götürür. Yani beraberinde götürür. Yani herkesi şey burada. Adaletsizlik nasıl olur? Allah şimdi şöyle diyelim. Hepimiz burada birimize kitap verse, peygamber yollasa da akıllı fikirli olmamıza rağmen birimize yollamasa o zaman adaletsizlik olur. O zaman biz yanlış yaparız, cehenneme gideriz. Halbuki Allah da ne diyor? Ben elçi yollamazsam cehenneme atmam diyor, azap etmem diyor. Onun için kişiler cehenneme kendisi gider. Allah kimseyi cehenneme falan atmaz. Allah nimeti vermiş, yani cebe harçlığı koymuş, eline de kitabı, rehberi teslim etmiş, bir de öğretmen yollamış. Allah'la ilgili bir şey değil o. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederim Yılmaz Bey. Çok sağ ol. Evet, şimdi Tayfun Bey'in sorusunu alalım. Evet. Buyur Tayfun Bey. İyi geceler diliyorum. Allah her şeyi bilen bir varlık. Bizim irademize karışmıyor ama olaylar karşısında vereceğimiz tepkileri biliyor. Her olayın sonucunu biliyorum. Din günü onun karşısında toplandığımızda neler yaşanacağını, ne tepkiler vereceğimizi, yanımıza gelen şahitlerin ne tepkiler vereceğini her şeyi biliyor. Peki kendisi o an bizleri bağışlayıp bağışlamayacağını, yani kendisinin ne karar vereceğini şu andan biliyor mu, yoksa yine o cehennem sahnesine, yani din günü toplandığımızda mı buna karar verecek? Yani birisini affetmeyecekse eğer, bu onun merhamet sıfatına biraz sınırlama koymak olmuyor mu şu andan, eğer bunu belirliyorsa? Şimdi teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah ezelden ebede her şeyi bilir. Fakat bu bilmesinin bizim işlerimizde herhangi bir fonksiyon, etkisi yoktur. Bunu daha önce birkaç yerde şöyle söylemiştik, hatırlayacak olursanız. İlim, felsefede de böyledir bu, maluma tabidir, malum ilme tabi değildir. Şimdi Cenab-ı Hak bilir ama bildiğini, Allah ne biliyor, yani gelecektekini biz bilmediğimizden Allah'ın bilgisi de bize mahiyetin, Allah'ın bilgisinin mahiyetini de biz bilmiyoruz. O ancak deminki Yılmaz Bey'e de anlattığım gibi, hani oradaki olaylarda bizi sadece dünyada yaptıklarımızı şahitlendirecek. Bunu değişik şeylerde Allah'ın amelleri şahitlendirmesi diye, hatta bir hocalarımızdan birisi Allah geleceği bilmez, kimiyle evleneceğini bilmez dediği zaman ona karşı bir şey hazırlamıştık. Sonra bazı hocalarımız da bizi destekledi falan bu konularda. Şimdi Allah, şimdi ahirette, yani şimdiki gibi dünyadaki hani bir dönem, kötü dönem yaşandı, hani gizli tanık, gizli tanık hikayeleriyle. Gizli tanıkla iş yapmaz mahşerde de. Dünyada herkesin ne yaptığını, ne ettiğini mutlaka şahitlendirir. Onun için bu dünya bir imtihan mahiyetinde olduğundan dolayı şahitlendirir ki ahirette işte ben onu yaptıydım, yapmadıydım falan filan demesin. Onun yaptığını, ettiğini herkes bilir. Hayatta da hakikaten bu böyledir. Yani bir zaman bir şöyle şey yapayım, çok namuslu, çok şerefli, çok hacı hoca falan diye bilinen bir adam, 200'lü yaşamı varmış. Sonradan biz bu adamın yani öyle Ramazan günü şöyle sahilde sarhoş olarak, yanında tele kız denen, bu bayağı oldu, birisiyle trafik kazası yapıp öldüğünü gördük. Cenab-ı Hak da bunu cümle aleme, yani bunu da delillendirdi, gösterdi yani. Onları da şey yapayım. Şimdi Allah'ın imtihan etmesi demek, işte bu şeyleri aşmak için delillendirmeye yöneliktir. Şimdi öğretmenlerimiz bizi okulda sınav yapar. Bunun amacı öğretmenlerimiz, yani bizden bir şey öğrenmek değildir. Değil mi? Bizi sınav yaptığı zaman, bize soru sorduğu zaman öğretmen bunu bizden bir şey öğrenmek için yapmaz. Ne yapar? Bizim bilgi seviyemizi herkese bildirmek için yapar. Onu ölçecek ve şahitlendirecek, herkese bilgilendirmek için yapar. Onun için Allah'ın ilmi, hani özellikle şeyde, hani şöyle Ayetel Gürsi dediğimiz Bakara 255'te onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Önü de bilir, geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Ama biz onu bildi diye yapmayız. Onun bilgisinin ne olduğunu da bilmeyiz. Biz ancak yaşadıktan sonra onun hani öyle şeyini biliyoruz. Bunu hani şöyle bir şey de anlattıydım ben, bu hani şeyle ilgili. Mesela bugün astronomi ilmi o kadar gelişmiş ki bir sene sonra, iki sene sonra ayın tutulacağını, güneşin tutulacağını vesaireyi falan hani bilebilir. Veyahut da meteoroloji işte ne gün yağmur yağacağını, ne gün kar yağacağını da bugün bilebilir. Bunu niye bilir? İşte rüzgarın yönünden veyahut da dünya astronomi bilgilerinden dolayı şey yapar. Peki bu oluşumlar, yani bugün takvimlerde yazıyor, falan gün falan saatte ay tutulacak şu süreyle diyor. Bir sene sonrasında, bir sene sonrasında da o oluyor. O olay niye oluyor? Yani biz takvime bilip de takvime yazdığımızdan mı oluyor? Yoksa o olacağından dolayı mı biz biliyoruz? Olacağından dolayı. İşte malum o ilim bu, İlim. Yani şeyinden. O noktadan yani Allah'ın ilminin sorgulanması bu noktalardan bizi aşan şeyler zaten. Yani Allah'ın her şeyini, icraatını duyuyorsa nasıl duyuyor, biliyorsa nasıl duyuyor, işitiyorsa nasıl şey yapıyor. Bunlar şimdi bizi aşan, bunu hani Ziya Paşa'ya ait bir şey vardır, şiir vardır. İdraki meali, Bu akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani o aşkın bir olaydır. Onu orada şey yapacağız. Yalnız ayetlerden geleceği de bildiğini, geçmişi de bildiğini ama bizi bildi, yani o bildi diye yapmıyoruz biz yapacağımız. Yapacağımız için biliyor bunu. Evet. Evet, biliyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet hocam, teşekkür ediyoruz size. Evet. Emel Özçelik Twitter hesabınızdan demiş ki, Hakkı Bey'in dayanıklılığına hayran olduk. Maşallah 4 saattir bizi aydınlatıyor. Sanırım hocam yorduk sizi biraz. Yok, teşekkür ederim. Yani şey değil, sağ olsunlar, var olsunlar. Yani şey değil. Evet, teşekkür ederiz. Varsa eklemek istediğiniz şeyler toparlayacağız. Yok, şimdi bu önemli bir şey. Buradaki arkadaşlardan da bu 17. sırada Faruk Cepboğlu Bey şeyden ve çok arkadaşlar burada bunu bana da şey yaptılar. Şöyle, biz tabii sıyam sözcüğünü yine biz karıştırdık herhalde değil mi? İlk yani literatüre yani savun, Kur'an'da sıyam şeklinde öyle savun sıyam ayrımını falan. Şimdi bu defa bize mailler yağmaya başladı. Yine burada çok değerli dost, buraya kendisi de teşrif edecekti ama yani gelememiş. Şimdi bazı ayetlerde de, şimdi mesela münferit oruç. Mesela şöyle düşünün. Kazaya kalmış. Vaktiyle Allah'ın ruhsat verdiği, gününde tutmadığı oruç. Ona sıyam, işteşlik nasıl gerçekleşecek? Yemin kefareti, cinayet kefareti, zihar nedeniyle şu kadar hani oruç tutacak şeyler. Bununla işteşlik nasıl olacak? Gibicesine sorular. Şimdi arkadaşlar artık bunları siz kendiniz düşünmelisiniz yani. Yani her şeyi bizden beklemenin şeyi geçti. Hani ben programa şey olmazdan evvel arkadaşım birisi beni uyardı. Hani burada metanet şey yaptı da yani programda yani yorulma şey yapma falan. Dedim ki bu programı ben yarın bırakırsam hepiniz tamamlarsınız. Hı. Ben öyle ümüyorum yani. Öyle yetiştiğinizi zannediyorum. Bunu da kendiniz düşünmesi lazım. Şimdi adama Cenab-ı Hak yemini nedeniyle cinayet nedeniyle veyahut da kaza şeyiyle münferit oruç tutma hani şeyini yapmış değil mi? Bu nasıl şey yapacak? Bu gayet basittir ya. Oruç tutan adam askerdeki nöbetçi çavuşun, nöbetçi subayının gibi bu oruçludur diye bir kolluk takacak. Kendisi kendi orucunu tutarken diğer Müslümanlar da ondan mesafeli duracak. Onunla konuşmayacak, onu rahatsız etmeyecek. O da onu gerçekleştirecek ya. İşteşlik sağlandı gitti. O gayet basit yani. Çünkü onun kutsi bir görev yaptığını biliyorsunuz. İslam'da hapishane yoktur. Müslüman hapsedilmez. İslam'da ceza, yani hapishane cezası yoktur. Dediğim gibi cinayetinde, yemininde, şuyunda, ziyarında, bunda ona Allah ne diyor? Oruç. Nasıl şey yapacak? Adam oruç tutacak. Gel diyorsun ne haber lan falan filan onunla. Onu şey yapıyorsun. Yok. O kolluğunu takarsa veyahut da asker kepi gibi kepşe yaparsa bunlar sorunlar çözülür gider yani. Bunlar şey değil. Şimdi burada vakit varsa gözüme bakıyor orada bizim Serpil ile Ayhan. Şimdi onların şeyini de ben söyleyeyim, evet. Zaman şeyiyle yapıyorum. O da çok sağ olsun çok özel bir noktaya değinmiş. Diyorlar ki bu Müslümanlar arasındaki, Müslümanlar arasında değil de bu hoca kesiminin arasındaki ihtilaf niye? Bak, ihtilaf niye? Bir meal yazmış. Burada 3-4 tane ayet. Bu falanın cevabından şöyle, filanın şeyinde böyle falan böyle değişik şeyleri yazmış, yollamış. Niye diyor bir birlik yok. Şimdi çok haklısın, birlik yok. Ama şunu biliyorum ki ben Cenab-ı Hakk'a o konuda hesap vermeyeceğim. Hakkı Yılmaz olarak vermeyeceğim. Bakın Şura suresinde Cenab-ı Hak Müslümanların şura ile hareket etmesini şey yapar. Müslümanlar şurayı ne zaman terk etti? Emevi dönemi geldi. Muaviye ile birlikte şurayı terk etti. Bu defa icmaya gitti. Yalan yanlış, bunun hakkında icma var. Bunun hakkında icma var. Bunun millet zaten icmayı bilmez. İcma oy birliği demek. Yani bir toplumla şimdi bir karar alacaksak hepimizin onu onaylaması lazım. Buna icma diyoruz. Yalan yanlışa da, işte saltanatta da, hükümdarlığa da, zorbalığa da, firavunluğa da icma var dediler. Müslümanları şey yaptılar. Şimdi Cenab-ı Hak ve emruhum beynehum şura ve şura emruhum beynavim diyor. Onların işi aralarında şura iledir demesine rağmen dünyada şura ile yapılacak en önemli iş nedir biliyor musunuz? Kur'an çalışmasıdır. Şura, bunu daha önce sözcüğü şey yaptım, yine işteş bir kalıptır bu. İnsanların, toplumun gidip ormandan, ağaç kovuklarından balları, yani bedevideki anlamını şey yapıyorum, oradan getirip sofraya koyup ortaklaşa bal yemeleri demektir. Sosyolojiye getirdiğimiz zaman bunu, bir konu hakkında o konuyu ortaya yatıracağız. Hepimiz el birliğiyle çalışacağız, çabalayacağız. Hani ben şeyde o hani şeydeki sorun var ya, ödüllü soru dediğim şey var. Onun gibi ortak payda ile hepimizin ortak şeyiyle ortaya konması. Müslümanların en önemli şura yapacakları konu Kur'an çalışmasıdır. Evet. Bakın bunu unutmayalım. En önemli konu şura ile meal, tefsir ne derlerse tebin onun yapılmasıdır ama şura ile. Ama şimdi çıkar uğrana mı diyeceksin? Maddi ya da menfaat. Hainlikten mi diyeceksin? Gafillikten mi diyeceksin? Şu anda da iki kişiyi Kur'an çalışması yönünde bir araya getiremiyoruz. Ben bunun çok emeğini verdim. Bu konuları çok çevrede anlattım. Onun için inşallah Cenab-ı Hak bu konuda da beni bu şeylerde sorumlu tutmaz. Ama burada şimdi uzaktan geldi Engin hocamın bir şeyi var. Onu da şey yapıp madem süremiz doldu diyorsun. Engin hocam okur musun sen sorunu? Engin Altun. Her şeyden önce bu güzel program için ve emeği geçenler için teşekkür ediyorum. Sorum şu. Kur'an'ın Bakara 65-66, Maide 60, Araf 166 ve 169. ayeti bağlamında dile getirdiği aşağılık maymunlar olmak, maymunlara ve domuzlara dönüştürme anlatımını bütün zamanlar boyunca bir ibret ve öğüt olduğu ifade ediliyor. Bu örnek günümüzde kimlere, hangi davranışları gösterenlere tekabül ediyor? Verilmek istenen öğüt ne olabilir? Veya mülkte şirk koşmamak, fakir fukara ve yetimi teklif etmek bağlamında ele alınabilir mi? Teşekkür ederim. Evet, şimdi hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tek bir yerde geçen bir Mesih sözcüğü vardır. Mesih hıyla. Yine burada bir teknik şey var, şöyle anlatayım. De ondan sonra şey yapalım, Mesih. Şimdi şimdi bu mim, bu sin, bu ha, bu Mesih falan sözcüğü var ya, onun kökü, bu elle bir yeri böyle kuru olarak sıvazlayarak temizlemek demek. Hani abdest ayeti şeylerinde var ya, başınızı ayağınızı meshedin şeyi var ya, bu sözcük oradan gelir. Bu böyle ovalayarak temizleme demektir. Susuz ovalayarak temizlemek demektir. Mesih adı, hani İsa peygamberin sıfatıdır. Bunun anlamı, Mesih dediğin zaman da pislikleri temizleyen adam demek. İsa aleyhisselam'da Yahudilerin ortaya çıkardıkları pislikleri temizleyen adam olduğu için Mesih denmiştir. Yeni bir sürü soytarı Mesih çıktı, onu biliyorsun, onu dememe lüzum yok. Şimdi bir de Mesih sözcüğü vardır. Bu da üzerindeki hayla. Aynı sözcük. Buna don değiştirme, yani insanın maymun yapılması, hınzır yapılması vesaire gibi bir sözcüktür. Bu Kur'an'da bir ayette, eğer biz dileseydik onların hani meshederdik. Onların şeklini değiştirirdik diye bir ayet vardır. Ama dilersek bunu yapardık diyor. Fakat hocamın dediği ayetlerde yine Yahudi, menfaat, kapitalist zihniyet orada onlara künü gradeten hasiyin sözcüğü var. Biz burada da yine bir yanlış yaptıydık. Onu da anlatayım. Oradaki rezil, rüsva, soytarı şeyi, hasini maymuna verdik, domuza verdik. Hayır. O domuzun sıfatı değil. Hınzırın sıfatı değil. Domuz mübarek bir hayvandır. Domuzun, maymunun herhangi bir şeyi yoktur. Yani kusuru yoktur. Cenab-ı Hak fıtraten onu o özellikle yapmış, o güzellikle yapmış. O güzeldir. Hasin sıfatı, rezilce şeyin adı insanlara. Size rezilce maymun olun dedik. Dediği zaman bu ayetlerde bütün herkesin de ortak şeyi maymun karakteri ve domuz karakteridir. Yani bunlara da Kur'an'a baktığımız zaman onun bunun malını gasp edip Allah'ın şeylerini, yani özellikle verdiği nimetleri hep benim olsun diye sömüren insanların psikolojik olarak tiplemeleridir. Yani özellikle şunu söyleyeyim, hasiin maymunun sıfatı değil, insanların sıfatıdır. Böyle rezilce maymun olun dedik, yaptık değil. Yani onları maymuna çevirdik, domuza çevirdik diye bir ifade yok. Yani bunu, hani şöyle bir şey var, biraz daha bunu özüne girmek istersek şöyle. Araf suresinde bir şey vardır. Bir deniz kenarında şey yapan Yahudileri anlatırken Sept günü diye bir şeyler vardır. Hani öyle. Orada onlar, şöyle anlatayım. Cenab-ı Hak Sept günü, Sept günü ibadet günü demek. O gün herkes işini gücünü şey yapıp mesela bugünkü Kur'an çalışması gibi ibadete verecek. Bunu uygularlarken Yahudiler bunalıma giriyor. Orada hıytanühüm, hani balıkları diye, yok balıklar gelirmiş de o günde kaçarlarmış giderlermiş de öyle değil. Şey günü olduğu zaman, Sept günü, ibadet günü olduğu zaman var ya, onların canı sıkılıyor, bunalıma giriyorlar. Bugün para kazanamadık, mahvolduk falan filan gibi hani perişanlık arz ediyorlar. İşte onlarla ilgili Sept gününde onları, yani maymunlar şey. Bunun anlamı ne? Bu adamlar 3 kuruş para için takla atacak bir karaktere döndüler demek. Ve kapitalistler, yani para kazanabilmek için de her türlü haltı yiyebilirler anlamını ifade eden ayetlerdir. Yani o maymunun kendisini değil, maymunun hani bize yansıyan karakterini taşıyan insanlar demek. Yani insanın, yani özellikle hasin sıfatları o kredinin şeyi değil, zaten teknik olarak ona sıfat olmaz. O künüdeki muhatapların sıfatı. Onu da burada kısaca belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Onu, şöyle bir şey var. O karakteri elinize alın. Yani özellikle, yani bilimsel olarak kitaplarda maymunla ilgili, hınzırla ilgili özellikleri tespit edecek olursanız, o özelliklere, yani kalıbı, şablonu bulduk ya, onu kimin uyduğunu, kimin uymadığını herkes kendisini rahat rahat şey yapar. Hocam teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hakkı Yılmaz hocama teşekkür ediyoruz bu akşam için. Evet. Sayın Mehmet Ali Oğuz Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Aynı zamanda yine haftaya Perşembe günü Kur'an ve İslam'ın yeni bölümünde şimdi, izleyeceğimiz izleyecekler. Bu ara, evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Biz tabii havaalanına gitmek, hemen buradan çıkıp yola gideceğim. Bu ara...